Prefață. Titlul acestei opere indică în mod clar obiectul său. Am reunit în ea toate elementele adecvate pentru a ilustra omul cu privire la destinul său. Ca și în celelalte scrieri despre doctrina spiritistă, nu am introdus nimic care să fie produsul unui sistem preconceput sau al unei concepții personale care nu ar avea nicio autoritate. Totul este dedus din observație și din concordanța faptelor. Cartea Spiritelor conține bazele fundamentale ale spiritismului, este piatra unghiulară a edificiului și înglobează toate principiile doctrinei, până la cele care trebuie să încununeze opera. Totuși, a fost necesar să le dezvoltăm, pentru a deduce toate consecințele și aplicațiile lor, pe măsură ce acestea se conturau prin învățătura complementară a spiritelor și prin noi observații. Aceasta este ceea ce am făcut în Cartea Mediumurilor și în Evanghelia după Spiritism, din puncte de vedere specifice, același lucru îl facem acum în această operă, dintr-un alt punct de vedere. Și tot astfel vom proceda succesiv în lucrările care ne mai rămân de publicat, care vor apărea la timpul lor. Noile idei nu fructifică decât atunci când terenul este bine pregătit pentru a le primi, însă, prin teren pregătit, nu trebuie înțeleasă o inteligență precoce, care ar produce doar fructe izolate, ci existența unui anumit ansamblu de predispoziții generale, astfel încât ele să dea nu doar roade mai abundente, ci și ca ideea, găsind un număr mai mare de puncte de susținere, să întâmpine mai puțină opoziție și să fie mai puternică în fața antagoniștilor săi. Cu Evanghelia după Spiritism s-a făcut deja un pas înainte, cu cerul și infernul se face altul, a cărui obiectiv va fi ușor de înțeles, pentru că atinge esența anumitor chestiuni, însă nu trebuia să vină mai devreme. Dacă luăm în considerare epoca în care a apărut spiritismul, vom recunoaște cu ușurință că a sosit la momentul oportun, nici prea târziu, nici prea devreme, mai devreme ar fi avortat, căci simpatiile nu ar fi fost destul de numeroase, ar fi sucombat cu loviturile adversarilor săi, mai târziu, i-ar fi lipsit ocazia favorabilă să se producă, ideile ar fi putut lua un curs diferit, de la care ar fi fost greu să se abată. Era necesar să se acorde vechilor idei timpul necesar pentru a-și dovedi insuficiența înainte de a prezenta altele noi ideile prematur avortează, deoarece nu suntem suficient de maturi pentru a le înțelege, iar nevoia unei schimbări de poziție nu se simte încă. Astăzi este evident pentru toată lumea că o mișcare imensă se manifestă în opinie, o reacție formidabilă se operă într-un sens progresiv contra spiritului staționar sau retrograd al rutinei, cei care sunt satisfăcuți astăzi vor fi nerăbdători mâine. Omenirea se află în chinurile unei nașteri laborioase, există ceva în aer, o forță irezistibilă care o împinge înainte. Asemenea unui tânăr care iese din adolescență și întrevede noi orizonturi fără a le putea defini și care se scutură de scutecele copilăriei. Vrem ceva mai bun, o hrană mai solidă pentru rațiune, dar acest lucru mai bun este încă vag, se caută, acolo toată lumea lucrează, de la credincios la incredul, de la labrador la savant. Universul este un vast șantier. Unii demolează, alții reconstruiesc, fiecare cioplește o piatră pentru o nouă clădire, al cărei plan final este deținută doar de marele arhitect și a cărui economie nu va fi înțeleasă până când formele sale nu vor începe să prindă conturi deasupra suprafeței pământului. Acesta este momentul pe care înțelepciunea supremă l-a ales pentru venirea spiritismului. Spiritele care prezidează marea mișcare regeneratoare acționează cu mai multă înțelepciune și previziune decât oameni, deoarece ele cuprind cursul general al evenimentelor, în timp ce noi nu vedem decât cercul limitat al propriului nostru orizont. A sosit timpul reînnoirii, conform decretelor divine, era necesar ca, printre ruinele vechiului edificiu, Omul, pentru a nu se descuraja, să poată întrezări temelile unei noi ordini a lucrurilor. Era necesar ca marinarul să zărească steaua polară care trebuia să-l conducă spre port. Înțelepciunea spiritelor care s-au manifestat la apariția spiritismului, revelat aproape instantaneu pe întreg pământul, nu este mai puțin evidentă în ordinea și gradația logică a revelațiilor complementare succesive. Nu depinde de nimeni pentru a le restrânge voința în această privință, deoarece nu își măsoară învățăturile după nerăbdării oamenilor. Nu este suficient să spunem, am vrea să avem cu tare lucru, pentru ca acesta să ni se dea. Și, cu atât mai puțin convine să-i spunem la Dumnezeu, credem că a sosit momentul potrivit pentru ca tu să ne dai acel lucru, ne considerăm suficient de avansați pentru a-l primi, pentru că ar fi ca și cum i-am spune, știm mai bine decât tine ce trebuie făcut. Spiritele răspund celor nerăbdători astfel, mai întâi, începe prin a învăța bine, a înțelege bine și, mai presus de toate, a practica bine ceea ce știi, pentru ca Dumnezeu să te considere demn să fii învățat mai mult, apoi, când va veni momentul, vom ști cum să acționăm și ne vom alege instrumentele. Prima parte a acestei opere, intitulată Doctrină, conține o examinare comparativă a diferitelor credințe referitoare la cer și infern, la îngeri și demoni, precum și la pedepsele și recompensele viitoare. Dogma pedepsei eterne este analizată în mod special și este respinsă prin argumente extrase chiar din legile naturii, care nu numai că demonstrează natura ilogică a argumentului repetat de 100 de ori, ci și imposibilitatea sa materială. Din ideea pedepsei eterne decurg, în mod firesc, consecințele despre care s-ar putea crede că s-ar putea extrage din ele. A doua parte conține numeroase exemple care susțin teoria sau mai degrabă, care au servit la stabilirea ei. Autoritatea lor rezidă în diversitatea timpurilor și locurilor în care au fost obținute, căci, dacă ar proveni dintr-o singură origine, ar putea fi considerate ca produsul aceleiași influențe, de asemenea, o au în concordanță cu ceea ce se obține zi de zi peste tot, acolo unde se ocupă de manifestări spiritiste, atât din punct de vedere formal, cât și filosofic. Aceste exemple ar fi putut fi multiplicate la infinit, deoarece nu există niciun centru spiritist care să nu poată furniza un contingent notabil. Pentru a evita repetițiile fastidioase, a trebuit să alegem dintre cele mai instructive. Fiecare dintre aceste exemple este un studiu în care cuvintele au importanță pentru cei care meditează cu atenție asupra lor, deoarece fiecare punct aruncă lumina asupra situației sufletului după moarte și a trecerii, până atunci obscure și temute, dintre viața corporală și cea spirituală. Ele sunt asemenea unui ghid al călătorului înainte de a pătrunde într-o țară nouă. Viața de dincolo se desfășoară astfel sub ochii noștri, în toate aspectele sale, ca o vastă panoramă. Toți vor putea extrage din aceste exemple noi motive de speranță și de consolare, precum și un nou sprijin pentru a-și întări credința în dreptatea lui Dumnezeu. În aceste exemple, preluate în mare parte din evenimente contemporane, am disimulat în numele propriilor de câte ori am considerat util, din motive de conveniență ușor de apreciat. Cei care ar putea fi interesați de aceste exemple le vor recunoaște cu ușurință. Pentru public, nume mai mult sau mai puțin cunoscute și uneori chiar necunoscute, n-ar fi adăugate nimic instrucțiunii ce putea fi desprinsă din ele. Aceleași motive care ne-au determinat să omitem numele mediumurilor din Evanghelia după spiritism ne-au făcut și să ne abținem de la a-i numi în această operă, mai mult de dragul viitorului decât al prezentului. Mediumurile nu sunt interesați de acest lucru, deoarece nu și-ar putea atribui meritul pentru ceva la care propriul lor spirit nu-i aparte. Pe de altă parte, Mediumnitatea nu este investită în vreun individ anume, este o facultate fugitivă, subordonată voinței spiritelor care doresc să comunice, pe care o posedăm astăzi și care ar putea lipsi mâine, care nu este niciodată aplicabilă tuturor spiritelor fără distinție și, prin acest fapt, nu constituie un merit personal, așa cum ar fi un talent dobândit prin muncă și eforturile intelectului. Mediumurile sincere, cei care înțeleg gravitatea misiunilor, se consideră instrumente, iar voința lui Dumnezeu poate interveni oricând de dorește, dacă nu acționează conform planurilor sale, se bucură de o facultate care le permite să fie utile, dar nu se laudă cu ea. Mai mult, în această privință, am urmat sfatul ghizilor noștri spirituali. Providența a voit ca noua revelație să nu fie privilegiul nimănui, ci să-și aibă organele pe tot pământul, în toate familiile, atât mari, cât și mici. După acest cuvânt pe care mediumurile zilelor noastre îl împlinesc astăzi și, în ultimele timpuri, spune Domnul, voi răspândi Duhul meu peste orice făptură, fie și fiicele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Și, în zilele acelea, voi răspândi Duhul meu peste robii mei și peste roabele mele, și vor proroci. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 17-18, dar mai spune, vor fi Hristoși falși și profeți falși, vezi Evanghelia după Spiritism, capitan 21. Aceste ultime timpuri au sosit deja, nu sfârșitul lumii materiale, așa cum se credea, ci sfârșitul lumii morale, adică era regenerării, cerul și infernul. Allan Kardec.